زہی قسمت مل جا ساری دنیا میں کسی سے تو محبت مل جا رخصت کی اجازت مل جا پوچھ رہے ہم سمجھا